Memang ada kiai macam-macam, Bapak. Kiai ku ono sing model nang ngarepan, ono kiai sing seneng ae nang nguni mburi. Makane kula lek ngomong kali kanca-kanca, kiai ku ono papat. Siji kiai tutur, ahli ceramah. Kiai Maimun Zubair, mudun nang putune Gus Roji, ahli ceramah, kiai tutur. Rungokno, perhatekno, hormati. Nomor loro ono kiai tandur. Sapa? Gus Lutfi. Ngurus madrasah, ngurus sekolahan, nandur anakmu, dikei wene, dikei mes, dirabuk, di Quran, pinter, mulai, panen, sing untung, bapak e. Nomor telu, kiai lamur. Apa kiai lamur niku? Kiai mastur. Gak tapek ngetok-ngetok no kiai. Gawe serban, gak gelem. Gak gelem, deh. Buka gelem, bu serban entek, gak ngerti ya.